हाँ मेरे गम तो उठा लेता है, गमखार नहीं। हाँ मेरे गम तो उठा लेता है, गमखार नहीं। दिल पड़ोसी है मगर मेरा तरफदार नहीं। आपके बाद ये महसूस हुआ है हमको, आपके बाद ये महसूस हुआ है हमको, जीना मुश्किल नहीं और मरना भी दुश्वार नहीं। कांच के घर हैं यहां सबके, बस इतना सोचें, अर्ज करते हैं फकत आपसे तकरार नहीं।